Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. God dag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Ja, hej alle sammen. Jeg hedder Anne Sofia Hermansen, og i dag skal vi snakke om, hvordan jeg bliver et mindre reaktionært røvhul. Og når jeg indleder radioprogrammet på den her måde, så er det fordi, vi i dag skal tale om YouTube, og de har alle sammen en tendens til, altså de her YouTubere, at indlede deres videoer på den samme måde. Jeg står lige nu og kigger på dig, Freja Fogdahl. Du er blogger og politisk aktiv i Radikal Ungdom. Du har jo også fulgt mange af de her YouTubere. Hvad er det, de plejer at sige, når de indleder? Hej venner, velkommen til den her video. Jeg håber, I som altid har haft det pisse fedt. Og hvad med dig, Anna Vimose? Du følger også YouTuber. Hvad er din oplevelse af, at der er en god indledning på en YouTube-video? Jeg synes, en god indledning er, at man kommer i gang så snart som muligt. Fordi jeg synes, jeg er sådan en, der har en ret kort opmærksomhed. Hvis det er inden for de første 6 sekunder, så er jeg fanget. Okay. Som sagt, Natalia Larsen, ekspert i sociale medier. Velkommen til dig. Til dig, Freja Fogdahl, blogger. Præsenterer dig som... og blandt en repræsentant for ungdommen, der skal gøre mig mere, mindre reaktionær, og det samme også med dig, Anna Vimose. Du er KU-studerende, du har aldrig haft et sabbatår, du er en af de ambitiøse unge, og du har givet mig en røvfuld i Berlingske på baggrund af, at jeg har skrevet en anmeldelse af et YouTube-fænomen, der hedder Astrid Olsen, og du var meget uenig i den anmeldelse. Med mig, der har jeg også Mads Holger. Det kan jeg bekræfte. Og Mads Holger, grund til, at du er her i dag, det er, at som sagt, jeg skal jo blive mindre reaktionær, og jeg havde søgt efter en medvært på min Facebook. Og så spurgte jeg jo så bredt, hvem er det mest reaktionære menneske, I kender? Og der var der mange, der pegede på dig. Forstår du, hvorfor? Nej, ikke så længe Iben Tranholm render rundt et eller andet sted ude i samfundet, men med den lille undtagelse, så er jeg da naturligvis smiret. Jeg så også, der var en, jeg tror det var Paprika Steen, der foreslog Hella Joof. Ja, hun er da ikke reaktionær. Altså, hvis Hella Joof er det mest reaktionære, man kan forestille sig, så kan vi da godt tale om et parallelt samfund i dansk kulturliv. Ja, det forstod jeg heller ikke helt. Nej. Det er nok en intern bøf mellem de to. Det tror jeg. Det kan være nogle gang. Ja, det ved jeg ikke, har afvedet for noget vegetarisme eller noget lignende. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes, det var en masse fine mennesker, der blev nævnt. Trine Gregorius fra DR's bestyrelse. Ja. Jeg spurgte hende faktisk, og hun var desværre forhindret. Hun skulle arbejde det samme med Søren Pind. Så jeg har forsøgt at få troet forskelligt. Ja, og denne gang sagde han jo, at han på et lukket samrådsmøde. For sidste gang, der havde han vist glemt, at det var lukket, hvor han så sad og fortalte om, hvad var det? Våbenpalle. Nå, men for at komme i gang med programmet, så indledningsvis, så det som er stridens æble, Anna Vimose, og nu kigger jeg på dig, det er en anmeldelse, jeg har skrevet for Berlingske af Astrid Olsens bog, der handler om make-up og stil. Jeg lægger jo ikke fingre imellem, og har jo så citeret fra bogens bagside, der står, kender du det der med at have vildt meget lyst til at tage de grønne bukser på i skolen? Det er simpelthen måden, hun præsenterer sit værk på her, og jeg må sige, det kender jeg faktisk ikke. Og allerede der kan man jo være så grov og sige, jamen altså så hus forbi, du er simpelthen ikke en del af målgruppen. Det skal vi tale meget mere om, for jeg er 43, Astrid Olsen er kun 17 år, og hun er jo så kommet i menneskehænder. Og noget af det, som bogen også lover, det er, at vi skal høre lidt om Astrid Olsens tricks til at blive en succes på nettet, og hvem vil ikke gerne være det? Det er åbenbart succesparameter engang i dag, fordi da jeg var yngre, og nu er jeg lidt ældre end dig, Mads Holger, men engang der var det jo sådan, at man skulle kunne noget for at blive til noget, i stedet for bare at se ud af noget. Og det var en af mine anker mod den her bog, det er, at hun kaldes for en reality-stjerne, og hvorfor gør hun egentlig det? Hvad er det for en bizarre stjernehimmel? Men i så fald tilhører stjerner, det er jo tidligere skuespillere, forfattere, folk, der trods alt havde et eller andet repertoire bag sig. Men i det her tilfælde, der er der altså nok at tone frem på YouTube og fortælle, at man bruger 45 minutter på at tegne sine bryn op. Jeg skriver så i min anmeldelse. Hun tilhører en generation, hvor alle har potentialet til at blive stjerner, alene i kraft af, at de er sig selv og gør ting som alle andre, for eksempel lægger make-up, tager tøj på og rærer sit hår. Det gør Astrid Olsen så på sin YouTube-kanal og nu også i en bog, hvor bogstavstørrelsen er pensionistvenlig, mens indholdet nok henvender sig til de 10-15-årige. Hun lægger ud med at besvare 53 spørgsmål om alt fra yndlingstøjmærke til hadefarve, og er du bange for nogle dyr, bliver hun spurgt om. Hun bliver også spurgt, har du haft bøjle på? Jeg synes, svarene er meget lidt interessante, og det samme er spørgsmålene, og det minder nok lidt om de samtaler, jeg kan have med min 11-årige søn. Eller også så minder det om et interview fra et dameblad, hvor den ene erfaringsløse fotomodel efter den anden jo ofte poserer. Hensigten med bogen er da ellers ædel. Vær dig selv, skil dig ud, tænk ikke for meget over, hvad andre tænker. Og her er det jo selvfølgelig meget nemt at være midaldrende anmelder, og så sidde og rynke lidt på næsen af det. Men bliver man virkelig sig selv af at bruge 45 minutter på at tegne sin øjenbryn op? Skiller man sig ud ved at tage grønne bukser på i skole? Og er man ligeglad med, hvad andre mennesker tænker, når man laver en hel bog om, hvordan man ser ud? Jeg blev en lille smule bedre vidne, da det var sådan, at jeg sad og skrev den her anmeldelse, som jeg sluttede af med at give af 6 stjerner kun en enkelt stjerne. Og den anmeldelse, Anna Wiemose, den læste du jo så. Og det fik dig jo så til at levere et modsvar. Du, jeg har printet det og lagt det foran dig. Du er velkommen til at læse din anmeldelse op. Ja, skal jeg bare læse bare den lige af? Okay. Jeg har så tænkt på, at hvis jeg skulle anmelde en bog om fodboldspillere for eksempel, så vil jeg i hvert fald give den en stjerne, fordi at jeg er virkelig, virkelig ligeglad med fodbold. Det har aldrig interesseret mig, og jeg synes også, det virker virkelig kedeligt. Men derfor, det er derfor, at det ville være så absurd, hvis jeg gik ud og skrev den her anmeldelse af det. Og det er det, jeg egentlig synes er problemet. Jeg synes, at det er et problem, at man går ud og siger, at en bog er dårlig bare på baggrund af, at man ikke selv er interesseret i indholdet. Jeg tror, at der er rigtig mange, der er interesseret i det her indhold. Og selvfølgelig kender du ikke det med at ville tage grønne bukser på i skole, fordi at du ikke er en 14-årig pige, som skal tage tøj på til første dag 8. klasse. Og så siger jeg, at ligesom du er fuldstændig ligeglad med den her personlige udvikling, som jeg godt tror, at man kan have i forbindelse med sin tøjstil og sin makeup. Så er jeg også virkelig ligeglad med Per Frimans 100 foretrykkende fodboldspillere. Så kunne jeg skrive bare om, hvor kedeligt det var. Og så synes jeg også, at det er meget hundende, det med, at du slet ikke har gjort dig nogen anstrengelser for overhovedet at sætte dig ind i, hvem Astrid Olsen er, når du bare skriver, at hun åbenbart er en kendt YouTube-stjerne, som åbenbart har en masse følgere eller sådan noget. Altså, det er ikke åbenbart, det er hun. Og der må jo være et eller andet talent i, at man har en masse følgere, og at man kan blive berømt som 17-årig. Og så hvad end du synes, at det er en vigtig ting, hun går op i, eller ej, så er der altså rigtig mange yngre mennesker især, som går rigtig meget op i det. Og det er det, jeg synes bare, at man skal anmelde den her bog på dens egen præmisser. Jeg har også selv læst den, og jeg synes sagtens, at man kunne kritisere nogle punkter ved den, men så kunne man kritisere den på baggrund af det, den handler om. Og så synes jeg også på en eller anden måde, når I er så reaktionære, at I vil vel godt have, at unge læser. I vil vel godt have, at unge de lærer, at det er sjovt at læse. Og det har jeg i hvert fald lært af at læse sådan nogle slags bøger, da jeg var yngre, eller Pretty Little Liars osv. Og nu læser jeg jo nogle helt andre slags bøger, men jeg ville ikke have begyndt at læse dem, hvis jeg ikke først havde lært, at det var rigtig sjovt at læse. Og så, ja, så er der det med, at hun bekæmper selvfølgelig ikke fattigdom, og hun skriver ikke 1984. Hun skriver den her bog, som er målrettet til teenager, og den prøver ikke på at være noget andet. Og jeg tror ikke, at det er så enkelt, som I siger det, at man bare skal sidde på nettet og lave en video og have tid til at gøre det, og så bliver man berømt med det samme. Altså, vi har jo alle sammen internetadgang. Hvorfor er vi så ikke alle sammen berømte, bare vi lægger en video op? Der er vel et eller andet talent i at kunne have fingeren på pulsen og vide, hvem man skal henvende sig til, og hvordan, hvad det er, folk går op i. Så synes jeg synes bare ikke, at du har monopol på det der med at kunne noget. Jeg synes ikke kun, det handler om, hvordan hun ser ud. Hun snakker også om en masse andre ting, så det er klart, det ikke bliver så kompliceret, når hun er 17 år og henvender sig til en endnu yngre målgruppe. Men det er alligevel noget, som unge går op i, og så samtidig får hun altså også flettet nogle ting ind om selvtillid, selvværd og bare generelt, hvordan man udvikler. Og lækre øjenbryn. Ja, men altså, det er jo også det der med bare at have det sjovt med makeup. Hun har også en video om at tage blå læbestift på. Det er jo ikke for at se flot ud. Det er jo mere fordi, at hun synes, at det er sjovt at gøre, og hun synes også, at unge de skal have lov til at have det sjovt med deres stil og udvikle sig i en tid, hvor at man har rigtig travlt med det. Men nu bliver jeg reaktionær. Du siger, at hun laver en video om at tage blå læbestift på. Ja. Og hvad så? Jamen, så synes, altså, det er jo bare noget, som unge synes er rigtig fedt, og det kan da også opbygge noget selvværd, at man hører nogen, der siger, at man har lov til, og synes, at det er sjovt og fedt, at man tør gøre noget, som er anderledes end alle de andre. Der er jo ikke nogen, der kommer i skole med blå læbestift på, og jeg tror også, at alle vil grine lidt af den, der gør det. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det skal selvfølgelig bare være fedt, at man tør gøre sådan noget, når man er 13. Nu synes jeg, vi skal spille et klip med Astrid Olsen. Det er et klip, som I selv har udvalgt, og det er noget, der hedder Min mærkeligste GRWM. Hvad er GRWM? Natalie Larsen, ved du det? Ved du det? Altså, sådan et YouTube-sprog og lingo er jo fuld af koder. Jeg kan ikke lige oversætte GRWM. Er der nogen af jer, der kan byde ind med det? I er jo lidt yngre. Hvad er det, Solker? Nej, desværre. Jeg må med pas. Lad os prøve at høre. Guilty pleasure-agtigt måske noget. Ja, GRWM. Lad os prøve at høre en gang. Get ready with me. Det er det, det står for. Sådan. Yes. Nu skal vi høre. Måske skal vi skal åbne vinduet. Jeg kommer til at fucking round. And I already know. Jeg har allerede fucking round. Jeg stripper. Det gør jeg. Jeg stripper. Sådan det her, du. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage. Jeg håber, at I så har det pisse fedt. Det her, det bliver nok den mest random makeup tutorial, jeg nogensinde kommer til at lave, fordi at klokken er næsten 8:30, og det er fredag aften. Så I kan godt se, at jeg har mange venner. Men nu har jeg lyst til at lægge makeup, men jeg har allerede makeup på. Så vi beholder min øjenbryn, når man skarer på, og så tager vi den derfra. Og jeg er bare i den der fucking random humør. Jeg aner ikke, hvorfor sådan der. Jeg aner det ikke. Wow, okay, det er så slet ikke pænt. Og sådan her kører videoen så i ret lang tid. Den er blevet set af over 110.000. I hvert fald så mange gange er den blevet afspillet. Det kan jo nu være, der jo nogen, der havde brug for at høre den igen og igen. Men Solker, når du umiddelbart hører de her lyde, udover du blev lidt opmærksom, da du sådan, hun sagde, nu stripper jeg. Men hvad tænker du så? Jeg forstod ikke noget af det. Det må jeg være ærlig at sige, at det er altså ikke noget, jeg siger for at kommentere. Jeg forstod, jo, det der med at stribe, det er lige det. Og så noget med, at det var fredag aften. Men jeg forstår ikke så meget af det, og jeg har også generelt det problem, når jeg læser, hvad folk skriver på sociale medier, typisk Twitter faktisk, som jeg synes er særdeleshed slemt, så laver de det der med firkanten, hvor de skriver et ord i et, eller en sætning ud i et, uden mellemrum. Og det der hashtag? Præcis. Det falder mig meget vanskeligt at forstå. Jeg synes, det er svært at navigere i, men det kan jo for så vidt også bare være min fejl. Altså, så det vil jeg jo ikke, sådan, hvad skal man sige, anklage Astrid Olsen og andre 17-årige for. Altså, det er bare ikke noget, gammelfar måske lige har så meget styr på. Men for gammelfar sådan, til de unge spændstige, hvad er det ved det her, der er fedt? Mm. Altså, nu skal I oplyse os. Hun er ved at lægge makeup, det er fredag aften, og hej alle sammen, og gang i den. Hvad giver det dig, Freja Fogdell, at se sådan noget som det her? Det, som er ved Astrid Olsen, det er, at hun faktisk er en rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at lægge makeup. Hun er næsten på lige fod med en makeup-artist, som er uddannet. Her forleden, der skulle jeg ind og købe nogle lip liners fra MAC, fordi jeg får doven til at gå ned i butikken. Og der gav det mig rigtig meget, at jeg kunne finde en video på YouTube, hvor de tester de der lip liners, så jeg ved, hvad det er, jeg køber. Og det, som mange YouTubere, blandt andet Astrid Olsen, gør med beauty, det er, at de tester forskellige produkter, ser, er hypen det værd, og viser, hvordan man gør. Så det, de også leverer, det er faktisk en slags ærlig markedsføring. Vi ved jo godt, at damebladen er fuld af løgn. De får de der produkter stillet til rådighed, og så skal de ellers også levere lidt pæn omtale, for ellers bliver der vel også lukket i for annoncekroner og hvad der ellers skal komme ind. Men Natalie Larsen, prøv en gang at forklare det her med at sidde og se på almindelige mennesker, der gør almindelige ting. Hvorfor er det fedt? Jamen altså, Astrid Olsen er et rigtig godt eksempel på, dels som du også er inde på, Freja, at det er faktisk en person, der kan et reelt håndværk, men også en dygtig formidler i forhold til den personlige fortælling. Hun sidder fredag aften og tager makeup på. Det er faktisk lige spot on i forhold til mit 17-årige, 18-årige jeg, der skal i byen. Jeg kunne godt finde på at tune ind på Astrids kanal lige omkring fredag aften, fordi jeg skal også i byen og have makeup på. Og det er derfor, hun lægger dem der fredag aften, fordi hun kender også sine følgere. Hun kender sin målgruppe, hun ved lige præcis, hvornår deres tanker omkring, nu skal jeg lægge en ny festmakeup eller hverdagsmakeup eller ret min bryn. Hvornår på dagen er det lige, jeg har tid til det og har mulighed for det og sidde og kigge i et YouTube-klip. Og hvornår er det så, hun kommer med boganbefalinger? Jamen, det gør hun vel. Jeg kunne forestille mig, at det var om søndagen i hvert fald, fordi der har man noget mere tid, og der kan man sidde og på sit værelse og gemme sig med noget computer og kigge rigtig mange YouTube-klip igennem, som tager lidt længere tid end 3 minutter. Men kommer hun overhovedet med boganbefalinger? Er det makeup og grønne bukser? Mm-hmm. Og sådan tegner du din bryn op? Altså, jeg vil sige, at det er en god kombination. Der er også de personlige fortællinger, og der er også, nu kommer jeg med mit bud på det skal du læse, og det er inden for beauty, det er inden for makeup. Men det skal hun måske også bare holde sig til, fordi hvorfor skal hun, som den afsender hun er, sidde og fortælle om en eller anden. Men fordi hun netop har en platform, hun har mange følgere, så hvorfor ikke bruge det til noget fornuftigt? Ja, det kunne man sige, men er det troværdigt, hvis hun gør det? Ikke? Hun har jo lavet sit brand og opbygget sit brand på den præmis, som handler om makeup og som handler om det, hun kan. Det ville i virkeligheden være et tro. Så kunne man komme med noget økologisk makeup, altså som havde en eller anden ambition indbygget. Hvad siger du, Mads Holke, når du hører det? Jeg siger, jeg er faktisk måske næppe overraskende ganske enig langt hen ad vejen med de unge damer, fordi Altså, jeg er sikker på, at Astrid Olsen her, hun er dygtig til at lægge makeup og til at formidle til sin målgruppe på YouTube osv. osv. Men jeg er sgu ikke sikker på, at hverken jeg, end sige hendes traditionelle målgruppe, vil være særlig interesseret i at høre hende anmelde Platons Protagoras, eller ja, krig og fred, forbrydelse og straf, hvad ved jeg. Og så sidder du og efterlyser, at hun ligesom, altså som 17-årig make-up-artist, eller hvad hun nu er, kommer med nogle litterære anbefalinger. Hun læser på Handelshøjskolen, ikke? Altså, hun der er læser jo... man da meget bekendt heller ikke særlig meget på Protagoras. Nej, men altså, hun er jo bestemt ikke dum. Det er ikke mit indtryk. Nej, men vil du stille ind hver aften, fredag aften, i den bedste sendetid, havde jeg sagt, for at høre Astrid Olsens anmeldelse af krig og fred? Jeg for min del ville nok ikke. Det vil jeg ikke. Det er derfor, jeg sådan efterlyser, at der også er måske mere spændvidde, at det ikke kun er make-up-tips, men også hun forsøger ikke bare at smøre noget i ansigtet, men også putte noget i hovedet. Når nu hun har alle de her følgere... Altså, Mads Holger, du skuffer mig. Altså, du er jo slet ikke reaktionær. Altså, du forsøger jo faktisk at forstå ungdommen. Nu har vi også et meget, meget smukt og repræsentativt udvalg. Nej, jeg synes da heller ikke, man skal altså, dadle 4-klasses elever for at læse Anders Sand og Company. Altså, Astrid Olsen her, hun kan et eller andet med make-up, og det er så ligesom spillets regler. Man kan så sige, hvis vi skal drage... Jeg er principielt enig med dig i, at det er dannelsestab, at man ikke længere så den rigtige skal kunne noget for nødvendigvis og berømmes. Så langt er vi enige. Men det skyldes jo altså nok snarere en teknologisk udvikling, snarere end et moralsk forfald, fordi man kan sige, at man har altid kunne rende rundt og spille idiot, ikke at det er tilfældet for Astrid Olsen nødvendigvis, så ingen misforstår mig, men nu kan man altså eksemplificere det meget nemt, fordi alle har adgang til massemedierne i form af de sociale medier, YouTube og lignende. Så det vil sige, at man kan sige, dumhed har altid eksisteret. Det er bare nemmere at eksponere den nu. Men det her med, at alle har nu adgang, og som vi også var inde på før, altså jeg siger, nu kræves bare en netadgang, så kan man sådan set opnå berømmelse, men så enkelt er det jo ikke, Natalia Larsen. Der er jo, hvad er det, der gør den succes, eller er forskellen på den succesfulde YouTuber, og så den, der bare får sin video set af sin familie måske, hvis der bliver betalt for det? Som udgangspunkt kan man jo sige, at for hver succesfuld YouTuber er der jo flere hundredtusind, som aldrig slår igennem, fordi det er et kæmpe arbejde at lave sådan en her kanal og holde den ved lige. Blive ved med at komme med idéer, blive ved med at komme med nye vinkler på makeup, altså i virkeligheden for at tage udgangspunkt i Astrid Olsen igen. Så der er noget teknisk snille, der er noget med at forstå sin målgruppe fuldstændig for at holde dem til ilden, for at blive ved med at have de der 100.000 views hver eneste gang. Ikke? Og så er der noget med at formidle og vise ting meget håndgribeligt og tilpasse den, ja, den stemning og det budskab, som man har overalt på sin YouTube-klip på sin kanal. Så der er en hel masse taktik involveret i det her. Og i virkeligheden er det faktisk utroligt, at et ungt menneske på 17 år kan bevare sådan en kanal og gøre det i så høj kvalitet, som Astrid gør. En anden, du har gjort mig opmærksom på, fordi det er ikke nogen hemmelighed, jeg kender ikke særlig meget til YouTuber, det er simpelthen jeres opgave at give mig et solidt kendskab, så jeg ikke igen laver sådan en anmeldelse, og Anna Vimos ikke igen skriver om mig, skriver grimme ting om mig i Berlingske. Men Natalia Larsen, du har også nævnt en, der hedder Lou Living, og hun har... lavet en video, der handler om menstruation. Prøv en gang at lytte med her. Hej sammen, velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en super, super spændende video, og den har været så efterspurgt. I min sidste favorit video, der snakkede jeg om nekrospil, og det er fordi, jeg har været rigtig glad for dem, og jeg er virkelig sådan der... Og i dag, der skal vi også snakke om Nebras. Vi skal bare snakke om deres nye forum, der hedder Girls First. Som DK. Spiritdance. DK. Yes. Det vil sige, at den her video er sponsoreret og betalt af Nebras. Men det er faktisk slet ikke noget med det, jeg gør. For jeg har glædet mig så meget til den her video. Fordi menstruation, det er fandme noget, vi alle sammen har. Okay, ikke alle sammen. Alle piger har. Ikke med solgum. Og jeg synes, det er en væsentlig ting, og det er noget, vi skal snakke om. Jeg havde lidt akavet med det i starten. Og der er I måske set i videoen, men så var jeg bare sådan, prøv at høre. Vi får ikke alle sammen. Vi bløder. Okay? Men jeg synes, det er rigtig fedt med det, vi også skal snakke om i dag, det her forum, fordi jeg kan huske, at jeg fik en menstruation. Så var jeg virkelig, virkelig usikker og sådan der, hvad er det her, og jeg havde rigtig mange tanker omkring det inden og også efter, og det har jeg stadigvæk. Men der er også de spørgsmål, man ikke lige har lyst til at spørge lægen om, eller sin mor eller whatever, det ved jeg ikke, det kender I måske til derhjemme. Og så er det altså rigtig smart, at man går på det her forum og være anonym, eller man kan også spørge sig selv, og så kan man simpelthen besvare på sine spørgsmål. Jesus Christ. Mads Holger så utilfreds ud. Ja, Mads Holger, altså respekt for det her, der er jo et sponsorat for Libras. Altså, de må jo tjene nogle penge også. Og det er jo sådan noget, jeg kan også forstå. Så mere reaktion er trods alt ikke. Det er jo kommercielt. Mm. Så Libras, nu kigger på dig, Natalie Larsen, er sponsor for det her klip, som er blevet set nu af 104.441. Så mange afspilninger har det i hvert fald affødt. Der er nogle kvinder, der fortæller om at have menstruation. Ja. Men det er jo what fordi... Ja, men altså i teenageårene, teenageårene er jo fyldt med store og små spørgsmål, som optager en, og tit er det jo også en selv, der optager en, for der sker så meget i kroppen. Og da jeg var yngre, jamen der prøvede jeg at forstå mig selv gennem vi unge og gennem andre idoler. Nu kan jeg faktisk spejle mig i en 17-årig, som går igennem fuldstændig det samme, som jeg oplever, og formidler det i et sprog, som jeg fuldstændig kan falde ind i, fordi det er også sådan, man taler til hinanden. Jeg troede bare, en gang der spejlede vi os selv også i litteraturen. Altså, det var noget af det, vi kunne bruge litteraturen til. Det var på en eller anden måde at få anvist en form for retning. Hvad siger du, Mads Holger? Du markerer. Ja, for det første så sidder jeg og spekulerer lidt, hvordan jeg har havnet i det her menstruationsdebat. Jeg føler mig en anelse podcastet, men vi tager det, som det kommer. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, altså, jeg kan da ikke afholde mig fra at blive en lille smule ideologisk eller politisk, måske ligefrem, og så sige, jeg synes jo, det er sjovt, at man ofte hører den indvending fra din, eller skulle jeg være høflig at sige, vores generation, nok også navnligt den generation. Altså, du er ikke engang fyldt 40, vel? Nej, det er jeg glad for, at du får bemærket på landsdækkende radio. Men hvorom alting er, så kan man sige, navnlig måske 68-generationen kommer over ofte med din indvending. Og jeg deler den langt hen ad vejen. Altså det her med, at vi får fladet is, vi bliver kommercielle, det bliver yderligt, det bliver overfladisk, etc. Og det er jeg set enig i, men jeg synes jo også, det er sådan lidt tragikomisk, fordi man har en 68-generation, der fuldstændig har afviklet begrebet dannelse. Men jeg synes da netop, jeg efterlyser dannelsen. Ja, altså, det er jo netop det, der er det tragikomiske. Altså, du har nogle hippier, der kommer, så afskaffer de undervisning i folkeskolen, og 20 år senere, så kan de forstå, at deres døtre vil have silikonpærer, der hedder Malou Stella og stemme Dansk Folkeparti. Altså, der er jo en vis kausalitet indlejret her i, ikke? Kommer der mere? Det kan der sagtens. Altså. Jeg tror, vi alle sammen sidder og kigger lidt fascineret på dig lige nu. Ja. Men Solger er jo den eneste, der er i blæser med slips og hvid skjorte. Ja, det ville da også være mærkeligt, hvis de damer var iklædt på der er 25 grader udenfor, og det er næsten blevet sommer her i Danmark, men du ser godt ud. Ja, det tak. Freja Fogdahl, følger du også Lou Living? Altså, nu er jeg kommunikationsstuderende, så skulle man jo gerne følge lidt med i, hvad der sker på sociale medier. Jeg tror ikke, jeg er hendes målgruppe, og man kan også se mange af de fans, der er YouTuber, de er yngre. At det er meget de der piger omkring 10, 11, 12 år. Men jeg følger nogle af de lidt ældre YouTubere. Hvem er det så, du følger? Jamen, jeg følger for eksempel sådan en, der hedder Carla Mikkelborg, som vi også skal se et klip med senere. Og hvorfor følger du hende? Fordi jeg synes, at hun har en dejlig energi, og jeg synes, hun er inspirerende. Hun tager rigtig mange temaer op. For eksempel har hun lige snakket om angst, og snakker rigtig meget om det her med at lære at elske sig selv. Og det synes jeg er super inspirerende. Og jeg tror også, der er mange af de her YouTubere, som er med til, specielt i den her tid, hvor der er Instagram-billeder, hvor alle ser super tynde og lækre ud. Så er der de her piger, som tør at lave nogle videoer, hvor de ikke har makeup på, og hvor de virkelig ikke ser særlig godt ud, hvor de fortæller om, at de måske er ensomme, eller har det svært. Det tror jeg er med til at briste det her sådan illusion om det perfekte liv med. Men synes I, at I høj grad er blevet udsat netop for den forestilling, der handler om det perfekte liv og det spektakulære og det usædvanlige? Altså, at det er en modreaktion på nu, hvor der så er en dyrkelse i stedet? Er det fuldstændig ordinære af kvinder, der har menstruation og lægger makeup? Det tror jeg. Altså, man kan sige, hvis du... Instagram er jo sådan et medie, hvor folk, de gerne vil have det perfekte. Folk vil ikke se dit liv, de vil se det perfekte liv. Og det betyder også, at der er folk, der begynder at bruge sådan nogle apps, hvor man kan gøre sig selv helt vildt tynd, så man er fuldstændig ugenkendelig. Og når man ser de der YouTubere, så er de også perfekte på Instagram. De er så smukke. Og så ser man deres videoer på YouTube, hvor det er sådan noget, nu går jeg og laver ingenting, og nu tager jeg noget mad i køleren, og så... så lægger jeg en makeup, men I starter med at se mig uden. Så det kan godt være. Ej, men prøv at høre, det er så forfriskende, at der er nogen, der bare gider at lave sjov og lige at tale om menstruation og almindelige hverdagsemner, fordi at modeblade og polerede billeder på Instagram, det er der sgu nok af. Så det er en modreaktion på det? Det tror jeg i virkeligheden, det er. Og jeg tror, at det interessante er jo os selv. Det interessante er også i virkeligheden at snakke menstruation og snakke angst og en dårlig følelse i maven og mobningen og alle de her emner, som optager unge mennesker især og deres hverdag. Mm. Fordi så får vi kradset i overfladen på det, og talt, det er sgu tabu. Altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er der stadig debatter om menstruation. Jeg går sgu ikke rundt og flagrer med min tampax, når jeg skal på toilettet på kontoret, vel? Altså, så det er sgu vigtigt, at vi tager. Men det skal vi da heller ikke have ændret på, kunne jeg så fristes til. Nej, men menstruation er meget tabubelagt, og det betyder også, at når du er ung pige og får menstruation, så ved du ikke, hvad du skal gøre. Og det er ikke alle, som kan tale netop med sine forældre måske, hvilket er en fejl fra forældrenes side. Menstruation som er tabubelagt. Jeg husker, information på et tidspunkt havde en forside, hvor der var... Det er jo lige noget for dig, med Solker. Fem brugte tamponer. Hvorfor er det noget for mig? Det bliver altså noget fordi det er lige sådan noget, du kan det kan vække anstød, og det kan du simpelthen ikke fordrage. Og det gør mig specielt. Nej, jeg kan heller ikke holde det ud. Jeg synes også, det er en dyrkelse af det middelmåde. Jeg forstår ikke, hvad mener I med, at menstruation er tabu? Deler du det, Anna Vimose? Ja, det gør jeg helt klart. Jeg synes, at det er tabubelagt, og det kan vi jo også se, når Mads Holger han sidder og siger, at han ikke gider høre om det. Og vemmes ved det. Ja, han vemmes ved det. Han gider simpelthen ikke se på det, og det synes jeg... Nej, men det der er med det, det er, når man er ung, og folk de nemlig ikke gider at høre om det, og man er i gang med den her personlige udvikling, og så får man måske menstruation, og man kan måske ikke snakke med sine forældre om det, så kan man føle, at der er noget galt med en, man ved ikke, hvordan man skal håndtere det, så er det, altså, det er pissefedt det der med så at kunne se en, som der sidder og fortæller om det, som sidder og fortæller, hvordan de har dealet med det, også noget, jeg snakkede ikke med mine veninder om det, altså, der er et eller andet med det med at kunne spejle sig i en, som går igennem den samme personlige udvikling på et tidspunkt, hvor man er ret usikker. Men hvad er problemet med menstruation? Man bløder en gang om måneden. Du kan bruge bind, du kan bruge tamponer, du kan også være free bleeder, som vi jo ikke lige har haft en her i Radio 24/7-studie, der fortalte om, hvor det bare løber ud. På stolene. Nå, nå, altså, I sidder og shamer Mads Holger, og så er I jo ikke et hak bedre selv. Jeg er blevet over det hele. Altså, hold op, godt nok, jeg er den 13. Men altså, kom nu lige, ikke? Altså, jeg synes også, det skal helt ned i menstruationsbindet. For også at forstå det her, men jeg vil gerne have svar på et spørgsmål. Hvorfor ikke bruge sin taletid til noget vigtigt? Og her tillader jeg mig altså at definere noget vigtigt som noget, der er lidt større end et brugt menstruationsbind. Det kunne være, at man ikke har noget så vigtigt at sige. Altså, hvis vigtigt er dine definitioner om krig og fred og litteratur og økologi, og hvad ved jeg? Altså, det tror jeg ikke, der er særlig mange 17-årige piger, der har så meget at ytre om. Men jeg synes... også, at, altså det gør de jo også. De taler jo netop også om angst, og de taler om ensomhed. Og det er der nogle vigtige emner, og specielt noget, som rører målgruppen. Jeg får at vide også af min producer, jeg skal huske at præsentere jer, Anna Vimose, der er KU-studerende, du læser jura fra Fogdal, du læser kommunikation, og du har også din egen blog, og er medlem af Radikal Ungdom. Natalie Larsen, ekspert i sociale medier, lige flyttet til Lead Agency, kunne jeg se på din Facebook i går, og vi har også herligt reaktionære Mads Holger i slips med os her i studiet. Radio 24/7. Og som sagt, du lytter til Anne Jagt, og mens det plejer at handle om sådan 5-6 af ugens store debatter, hvor vi sidder og diskuterer politik og samfundsforhold, så i den her time, der skal det handle om at forstå ungdommen, at ungdommen ikke er en forfaldshistorie, at blive et lidt mindre reaktionært røvhul. Nu har vi jo spillet et par klip, som vi kunne sidde og grine af, vi synes, det var lidt overfladisk osv., men som I også har nævnt flere gange, der er også nogle spejlinger her, der er noget identifikation, der er faktisk også tale om et opgør med et idealiseret billede på Instagram, det er jo det, du sagde, Freja Fogdal, hvor det hele kan være så perfekt og poleret og pænt, og hvor vi jo også må forstå, at det her, som virker for mig som en dyrkelse af det middelmåde, der er i høj grad også tale om at sidde og udveksle det almindelige liv, hjælpe hinanden videre, have en genkendelighed. Jeg forstår det stadig ikke helt, altså, fordi jeg synes et eller andet sted, det virker en lille smule tomt, lige indtil jeg hørte det her. God dag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Hej. Til Rasmus og min kanal. Så er vi i gang. Yes. Yes. I dag, der skal det handle om glæde. Rasmus' glæde især, og også sådan lidt om angst. Fordi jeg synes faktisk, det er ikke så meget, man snakker om angst. Det gør man ikke, nej. Det er nok et lidt tabu, tror jeg. Folk synes, det er lidt pinligt, tror jeg, synes. Ja. På den måde. Ja, og jeg har haft angst. Og jeg har haft angst. Præcis. Og så skal vi også lige høre lidt om, hvordan man så bliver glad igen. Yes. Jeg tager det med igen. Så Rasmus, hvis nu vi lige starter med den her angsthistorie, du har. Så kan du ikke fortælle lidt om den? Det kan du tro. Da jeg var, jeg ved det, 10-13, tror jeg, der havde jeg sådan nogle tvangstanker, lidt angst. Og man kan vel egentlig godt sætte dem lidt i samme bås. Hvor jeg var mega bange for, at mine forældre de ville dø af kræft eller et eller andet forfærdeligt. Og hvis ikke, at jeg gjorde sådan her, det ser lidt mærkeligt ud. Hvis jeg gjorde sådan her med hovedet, så gjorde jeg noget. Så ville nogen fra min familie dø af kræft. Men hvorfor? Men jeg ved det ikke. Der var noget, jeg bildte mig ind, og jeg var fuldstændig overbevist om, det var sådan, det var. Jeg følte lidt, at der var nogen, der holdt øje med mig, og hvis ikke jeg gjorde det, så ville det bare, min familie blive ramt af det her. Ja. Det er også lidt synd. Okay, nu kommer jeg til med min historie, så kan vi snakke om, hvordan du kommer over det. Fordi jeg havde nemlig også angst, da jeg var lille. Og det var sådan noget med, at jeg troede, at der kom krig. Okay. Hver gang det trak lidt op, at der var nogle uhyggelige skyer på himlen, så var jeg helt sikker på, at så, ville, så er det fordi, der, det trak op til krig. Så ville der komme krig der, ikke? Ja. Og når der kom sådan fly og sådan noget, så var jeg også sikker på, at de smidte bomber og sådan noget. Uhyggeligt. Mega nøjere. Der er en ærlighed i det her, som faktisk også rører et eller andet i mig. Selv om jeg nu har insisteret så mange gange på, at det er nogle litterære værker, måske i højere grad, som kunne skabe en eller anden form for følelse. Der taler om Rasmus Brohave og Freja Fogt, det var en kvinde, som Carla Mikkelbro, som du også følger. Og der er jo netop det her med målgruppe, det er i højere grad nogle lidt mere voksne emner, der også blandt andet handler om angst. De giver jo meget af sig selv. Natalie Larsen, var det ikke dig? Du havde jo også studeret Rasmus Brohave. Ja. Prøv en gang at karakterisere ham, så folk, der ikke kender ham som YouTube-navn, ved lidt mere om, hvem han er. Han skulle være en stor YouTube-stjerne. Ja, Rasmus Brodal er en af de store... Brohave, undskyld. Er en af de store YouTubere, og har i øvrigt også sin egen app, og breder sig i virkeligheden ud på rigtig mange forskellige sociale medier. Han har de her meget personlige fortællinger. Han laver også underholdning, så der er både sjov og lir, og så mixer han det op med de her lidt mere alvorlige emner, hvor han for eksempel trækker en Carla Mikkelborg ind for at snakke om... om angst. Om angst, og i øvrigt også om menstruation, for at vende tilbage til det. Men emner, som berører ungdommen også, og som er lidt mere tabubelagt, og lidt mere... der har noget dybde. Ja. Og det er ret velproduceret, altså med musikken, der bliver lagt ind. Jeg har også siddet og set videoen, den er faktisk klippet på en ret funky måde. Ja, og han er også professionel YouTuber, det vil sige, han lever af det, og laver det fra morgen til aften hver dag. Og hvor får han pengene fra? Jamen, det får han gennem sponsorater og annoncekroner fra YouTube og så videre. Og så har han sikkert også... Jeg kan ikke huske, om han er med i deres Splay Agency. Det tror jeg, han er. Jo. Det er de fleste af dem. Og hvad er Splay Agency? Splay, det er deres agentur. Ligesom blogger har Bloggers Delight, så har YouTubers Splay, som sætter dem sammen i kollaps og sørger for, at de får det rigtige for deres... sponsorer. Det er simpelthen kommercielle partnerskaber. Ja. Og Freja, hvordan kan det være, at du blogger og ikke har en YouTube-kanal? Jeg er faktisk også lidt på YouTube, men jeg tror ikke, det er mere den sådan lidt yngre målgruppe, der er på YouTube. Jeg tror, dem, som læser min blog, de ser ikke YouTube. Jeg tror, de fleste på mit studie for eksempel aner ikke, hvem alle de her YouTubere er, fordi det er den lidt ældre generation ikke. Og de her YouTubere, altså, dels får jo en hel masse views, der er mange, der følger dem, som er lidt yngre. De er omkring 10-15 år, er det det, der sådan er den generelle målgruppe. De ser jo heller ikke tv. Natalie Larsen, hvordan kan det være, at de her mennesker, de har holdt op med at se tv? Hvorfor ser ungdommen i dag det samme med min egen søn? Han er 11, han ser kun YouTube. Mm. Jamen, de ser jo video-snackbider, kan man sige, on demand. Altså, de har et behov, og det behov kan de hurtigt finde en løsning på, eller ønske til et eller andet videoklip. Og det finder YouTube. De ikke i tv? Nej, det finder de ikke i tv. Altså, så skal de i hvert fald søge meget længe, ikke? Og køre igennem alle 140 kanaler i tv-pakken. Der er flere, der skriver på vores sms. Der er en, der skriver, hej, det er dog det dummeste, du endnu har lavet. Farvel, måske for evigt. Så er der en, der skriver her, som alene far måtte jeg tale om menstruation. Det var svært. Min datter var kun 12 år, og hun græd, da hun syntes, det var for tidligt. Okay. Og så er der en fra Michael her, det er til dig, Mads Holger. Jeg kunne godt bruge et par råd til sommerhabitten, Mads Holger. Ja, du kunne jo lave en YouTube-kanal for den lidt ældre levemand. Jeg vil ikke afvise det, men jeg får nok brug for noget teknisk hjælp. Jeg kunne godt tænke mig at sige en anden ting. Nu sidder I alle sammen og taler om, at der på de her sociale medier herunder måske YouTube-kanalen i særdeleshed ofte sådan tematiseres ting, der er tabubelagte. Mm. Og den forbindelse kunne jeg godt tænke mig alligevel at blive lidt reaktionær og sige, jeg synes jo ikke, der er fra tid til anden er der også en grund til, at ting er tabuiseret. Så det vil sige, at tabuoverskridelse er altså ikke sådan per nødvendighed et gode, synes jeg. Og den perception føler jeg ligesom er meget til stede i panelet her. Altså, jeg mener jo, at hvis man netop efterlyser fordybelse, og det kan jeg jo forstå, at flere af jer gør herunder også, hvad programmet svært inde, jamen så må det jo måske også knytte an til, at der er noget, altså, hvad skal man sige, at der er nogle konfrontationer, og hvis vi ligesom afkriminaliserer alting, hvis vi bryder alle tabuer, så er der ikke rigtig nogen mulighed for overskridelse eller kollision, hvis alle mennesker er i øjenhøjde og møder hinanden, hvor de er, og det hele er meget uformelt. Ja, så er der måske heller ikke så meget spænding, og man skal huske på, at stor litteratur, stor dramatik, etc., ganske som Apollons lyre eller Eos bue, beror på spænding. Så det vil sige, der er også behov for nogle gange, at man lader nogle tabuer stå. Der er også behov for, at man nogle gange måske er lidt formel, fordi hvis man skal have hengivelse mellem mennesker, så kræver det som forudsætning afstand. Så derfor synes jeg ikke nødvendigvis, at tabu, altså tematik, jeg gider ikke at høre om andre menneskers menstruation. Jeg gider ikke at høre om deres intime sexliv, eller et eller andet, eller se deres babser, eller hvad det nu kan være. Altså, åh, skat, du har da lige været med i TV3 til middag. Ja, der tror jeg også klart, jeg fik tilkendegivet, hvordan jeg så på dette forhold. Ikke? Altså, det tror jeg var meget klar i mailet om. Men jeg synes, altså hvis jeg ligesom skal runde det her af, jeg synes altså ikke, at tabuoverskridelse per nødvendighed er et gode. Der er en grund til, at visse ting er tabuiseret. Mm. Men det gode ved det er jo lige præcis, at du ikke behøver at tune ind på Lou Living eller Carla Mikkelborg eller Rasmus Brug. Det er jeg ikke enig med dig i, fordi det er, jeg brokker mig meget over Danmarks Radio eksempelvis. Så siger folk også altid, at du kan jo bare se TV2 eller noget helt tredje. Jo, men du skal huske på, at de her ting, hvad enten det er YouTube eller Danmarks Radio, de påvirker jo den virkelighed, jeg færdes i, desuagtet. Mm. Så det vil sige, når jeg går ud på gader og stræder og færdes, hvor jeg ellers måtte færdes rent privat, ja, så kan det jo være, folk stadigvæk inspireret af det, svinger omkring sig med brugte tamponer, og det ser jeg meget gerne fraved, ikke? Bare have brugt det, du har markeret. Ja, altså jeg vil sige, jeg er enig med dig i, at der er nogle ting, som man ikke behøver at dele. Jeg synes også, at folk de leger rigtig meget med grænsen mellem, hvornår man er personlig og hvornår man er privat. For eksempel så har jeg set, at jeg stod den ikke færdig, fordi det var for grænseoverskridende for mig. Men jeg så sådan en video med en pige, der sidder og fortæller om første gang, hun havde sex. Og der tænker jeg, der er vi simpelthen noget for langt. Det har jeg ikke lyst til at se. Men der kan man også se, at der er 20.000 mennesker, der har set den, fordi folk de vil gerne have det private. Men i forhold til det der med Christine Slot, som snakkede meget om ensomhed, det synes jeg er så fantastisk, for jeg tror, det er en følelse, som meget mange sidder med. Det er jo også et tabu. Og det er et tabu, som jeg synes er godt at få nedbrudt. Fordi man har en følelse af, at Christine Slot, hun har en masse følgere på YouTube, og hun er kendt, men hun kan også godt have det svært, og hun kan også godt sidde derhjemme og føle, at hun ikke har nogen venner, og at der ikke er nogen, som holder af hende. Så jeg tror, at det som vi kan enes omkring, det er en distinktion af tabuer. Altså, der er de eksistentielle tabuer, angst for eksempel, som giver god mening og forbudt, og så er der så måske nogle mere altså, kropslige tabuer. Mm. Vi behøver ikke at se dit brugte bind, etc. Måske høre om din seksuelle debut. Nej. Er måske heller ikke så interessant, men jeg synes, det er en interessant indvending. Men omkring det der med ungdommen, fordi det næste punkt, vi har på dagsordenen, mindre end Vimos, du lige har en kort kommentar, du knytter til det, før jeg forlader det her med YouTube. Ja, det vil jeg godt. Det var nu med tabuerne om de kropslige. Der er jo ikke nogen, som der går ud og viser deres brugte tamponer, men jeg synes alligevel, der er brug for... Jeg er sikker på, hvis du googler længe okay, nok, ja, hvis man googler længe nok, kan man finde alt, ikke? Men det der er, det er jo, at jeg synes, at der er meget behov for, at mænd måske ved lidt mere om kvinders krop. Det synes jeg er et godt tabu at bryde. Jeg synes for eksempel, hvis jeg kigger over på USA, hvor der er nogle mandlige politikere, som der simpelthen nægter at lære noget som helst om kvinders kroppe, og så skal de samtidig lovgive om det. Så det synes jeg er helt absurd, og derfor så synes jeg virkelig, at man skal, at det er et tabu, der skal brydes. Det er også dannelse. Ja, det er en syge YouTube-video, jeg har set. Jeg tror, den hedder Vaginal Knitting eller sådan noget. Simpelthen en kvinde, som også mens hun menstruerer, får ført dele af et garnnøgle ind i sit underliv. Og det ligger på YouTube? Det gør det. Ja, vi kan lægge et link ud senere. Vi skal videre til de her fordomme, der er om ungdom, for også at få dem aflivet. Radio 24/7. Du lytter fortsat til Anne Jagt, som er en lidt atypisk omgang, fordi både Mads Holk og jeg, vi skal lære at blive lidt mindre reaktionære. Og i studiet, der har jeg jo så tre yngre damer, der skal guide os igennem det. Jeg har på min Facebook stillet spørgsmålet, hvad er din værste fordom om ungdommen? Og der er virkelig meget at tage fat i der. Jeg har samlet nogle af dem. Og der er også flere af de ting i øvrigt, som folk siger, som jeg allerede har hørt. Nu kigger jeg på dig, Anna Vigemose. Fordi noget af det, der bliver nævnt igen og igen, det er den her SAP-generation. Mister tålmodigheden hurtigt med tingene, har ikke opmærksomhed omkring et emne i særlig lang tid, skal bare videre. Og det spørger folk jo også, hvad bliver der så af fordybelsen? Fordi ud af fordybelsen, der springer jo ofte kreativiteten, og kreativiteten er jo med til også at være progressiv og drive verden videre, etc. etc. Er det ikke et problem, at I har så kort en tålmodighed med ting, og bare sapper videre? Jo, det kan jeg rigtig. Altså, jeg kan godt genkende det. Og jeg vil også ofte gerne have, at jeg var bedre til at fordybe mig i tingene, men igen, så tror jeg ikke, at det, altså, jeg tror ikke, at det hele det er et problem, fordi jeg læser jura, der skal jeg fordybe mig i mange timer ad gangen i pensum, og det kan jeg altså sagtens samtidig med, at jeg så sapper igennem noget andet. Det er måske så fordi, at jeg bruger så meget tid på at fordybe mig i det, og jeg læser også rigtig meget, at så nogle gange, så vil jeg også godt have tid til bare at kunne se noget hurtigt og komme igennem mange ting på en gang. Der er flere, der mener, at den største fordom om ungdom, det er rådvildhed og ondt i livet. Ja. Så kan man sige, jamen, hvem fanden har ikke været ude at skide altså, i sin teenageår? Det er der ikke noget historieløse. Ja. Ja, den kan jeg nok godt skrive under på. Jeg er faktisk nok lidt historieløs. Var det radikale, du var med? Ja, okay. Det er nok derfor. Okay. Ungdommen, Mads Holger, er historieløs. Ja, det er de. Spørgsmålet er blot... Men bliver man mindre historieløs af så hende sin viden overvejende fra YouTube-videoer i stedet for fra bøger? Ikke nødvendigvis, men det er i hvert fald en plausibel konklusion i mange tilfælde. Men jeg vil så også sige, at spørgsmålet er, i hvilket omfang vi skal laste ungdommen for dette. Fordi med far for at gentage det argument, jeg fremførte tidligere i programmet, så skyldes det jo, at de ikke har lært noget i skolen, fordi det hele er gået op i rundbold og gruppearbejde. Så spørgsmålet er, om vi ikke snart skal laste vores undervisningssystem og ungdommens forældregeneration. Herunder selvfølgelig i særdeleshed 68'erne og de kulturradikale. Mm. Bliver det aldrig lidt trivielt altid at slå på den samme bold? Altså det der med, at jo, de altid 68'erne skylder... Jo, men det kommer skylder... fra tid til anden, ikke? Altså sådan er det, man bliver ved, ikke? Altså, og kulturkamp og ideologisk kamp i det hele taget er jo en gentagelse, men det bliver det jo ikke mindre sand af, man bliver nødt til at synge sin sang, og My Way klang også glimrende. Men hvis vi så kigger på sådan noget som uddannelsesinstitutionerne, lige nu der debatteres det for eksempel, om det er sådan, man skal have 4 som karakterkrav for at komme videre til gymnasiet. Hvad synes I om det? Er det ikke meget rimeligt? Det svarer jo til 7 på den gamle skala. Altså, hvis det er sådan, undermiddel. Man gennem 9 års skolegang stadig har svært ved at læse, skrive og regne, så skal man måske heller ikke i gymnasiet. Hvordan ser I på det? Freja Vogtel, du er radikal. Ja, men det sjove er, at jeg har en lidt anden holdning end radikal ungdom lige på det punkt. Men jeg har faktisk ikke det store problem med et karakterkrav på 4 på de gymnasielle uddannelser. Fordi hvis du ikke er boglig anlagt, så tror jeg heller ikke, du kommer til at gøre det særlig godt i gymnasiet. Det er så lige det modsatte af, hvad radikal ungdom mener, skal jeg så lige pointere. Det er nemlig lige præcis det, det er. Fordi de siger, at altså, 2, det må være tilstrækkeligt at tænke på alle de starter. Nej, radikal ungdom er faktisk mod karakterkrav overhovedet, hvor radikal venstre så er for 0-2. Okay, nu tror jeg, at Mads Folk, han falder død om et øjeblik. Nej, jeg synes, der skal ikke være lektier i folkeskolen, og et lektiefri skolegang. Nej, det tror jeg så også er lidt noget andet. Men jeg tror også, at karakter er med til at skabe mere præstationstænkning end fokus på læring. Helt klart, men jeg det tror også... Det er glimrende, altså... Okay, så fint, du vil hellere have et fokus på, at folk de præsterer så godt som muligt, end at de rent faktisk lærer noget. Det vil det skulle handle om. Nej, de to ting skulle nødt udelukke hinanden, kan man sige. Nu bryder man for det første ikke om det her udtryk læring. Jeg ved ikke rigtig, hvad det dækker over, men jeg mener da bestemt ikke, at det, at man er ambitiøs, udelukker, at man ved samme lejlighed kan lære noget. Altså, jeg ser ikke noget modsætningsforhold her. Nej, men det vil heller ikke at have fokus på præstation, og så det at være ambitiøs, er vel ikke det samme. Jeg ser netop ambitiøs som værende, at du rigtig gerne vil lære noget. Ja, men det vil så også sige, at du præsterer, hvis du hellere vil bruge det. Altså, nu bliver det en strid om ord, men altså, hvis du gerne vil præstere, så er det vel også mere plausibelt, at du i denne proces lærer noget. Ikke nødvendigvis. Nu, da jeg gik på gymnasiet, der lærte jeg altså ikke særlig meget. Jeg var sådan en, der bare... Jeg er god til at tale, så jeg talte rigtig meget. Jeg læste aldrig mine lektier, men jeg fik rigtig gode karakterer alligevel, fordi gymnasiet, det handler om at præstere, så du kan få nogle gode karakterer, så du kan komme ind på en god uddannelse. I princippet er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du lærer. Det handler bare om, at du er rigtig god til at få nogle gode karakterer. Mm. De skulle jo gerne afspejle, hvad du har lært. Der er en på min Facebook, der skriver, I har ikke nogen dannelse. Jeg støder i dag tit på studerende, der ikke har læst en hel bog af Platon. Har du det, Natalia Larsen? Ja, for jeg har læst retorik, så det har jeg. Og der læser vi både Platon og Sokrates og Aristoteles, så ja. Det er en, der også er på det her spor med klassikerne, at det er altså væsentligt at kunne sine ting. Men så er der også en, der går i den anden grøft, der siger, ungdommen er alt for pligtopfyldende, autoritetstro og regelrette. Oh. Det vil jeg gerne kommentere på, fordi lidt i forlængelse af det der med karakter. Ræset, så kunne man godt være bange for, at man undgår eller bliver for bevidst om det her med, at man skal være et 12-tal eller et 10-tal, og i stedet for at tage nogle chancer, som måske kan give 13, i hvert fald da jeg gik i folkeskole, der kunne man få 13, eller også bonge ud som et 0-3, jamen så glemmer man det der med, at genialiteterne kan opstå med, at man tager nogle chancer, prøver noget nyt, og kritiserer noget, som læreren måske... synes jeg det er rigtigt. Og det vil jeg være bange for i forhold til det med karaktergrad, i forhold til det her med, om vi danner en ordentlig ungdom, som ikke tør at stille sig op og have en mening. Men der hører jeg sådan ekkoet af også noget, som jeg tror, at det er Eske Villerslev, altså der er ude, eller Rane Villerslev, der er ude at sige, vi skal passe på alle de her 12-talspiger, fordi de er så fantasiforladte. De har bare siddet og liret deres tyske remser af og læst historiebogen, uden at reflektere særlig meget over, hvad det egentlig er, der er i den. Når det er sådan, at du efterlyser genialitet og vildskab, hviler det så ikke på et fundament af faglighed? Tak. Jo, men det gør man da. Virkelig reaktionært, hvad man solger dig. Ja, vi holder altså sammen mod verden, ikke? Jamen, stor kunst indbefatter også et element af godt håndværk. Altså, for at være en stor kunstner, skal man også være håndværker. Mm-hmm. Altså, hvis vi endelig skal tale klassikerne, så lad mig henlede opmærksomheden på Aristoteles' sondring mellem arts and crafts, for eksempel, ikke? Der også går igen sidenhen. Altså, man bliver nødt til at kunne skrive, hvis man skal skrive stor litteratur. Så det vil sige, at man må have håndværker på plads. Hvis man ikke kan blande farverne på paletten, så kan man heller ikke blive en stor maler. Mm-hmm. Og det er jo det, undervisningssystemet skal fremme. Det skal ikke fremme genialitet. Jeg er så træt af det der Steve Jobs-argument. Altså, jeg hader det. Ja, bare følge dit hjerte. Ja, og lidt sulten og lidt vildt, så du kan meditere dig til stor succes og sådan noget. Bare eller ordinere dig til det. Husk nu at undertrykke nogle kinesiske arbejder ved samme lejlighed, ikke? Altså, man bliver nødt til at have håndværksmæssige færdigheder, og det er det, folkeskolen til deltid herunder sidenhen gymnasiet skal levere. Genialiteten må udspringe af noget mere internt. Men nu tager du den også til ekstremerne. Du altså, kan det ikke læres, for jeg også fristes med Protagoras en minde til at påminde om. Ja. Hvad siger du, Natalia Larsen? Nå, men jeg synes jo bare, at kreativiteten er vigtig, og jeg synes, og jeg kender det fra min egen skoletid, helt op til universitetet faktisk på mit sidste år, man lærer den fucking opskrift, undskyld mit sprog. Man lærer opskriften på, hvordan skal du lave en god akademisk opgave, og det betyder bare, så får du dit tital, men du får aldrig det, der så bliver endnu bedre. Jeg talte på et tidspunkt med en professor, som jeg vil lade være unavngiven. Han siger, at når det er sådan, han, nu har han igennem mange år jo siddet med et hav af opgaver, han kunne faktisk i løbet af ret relativt kort tid, måske i virkeligheden bare indledningen, gæt på. Og der er en ånd i studiet. Der var et lille uheld, vi kan høre videre. Vi ved ikke lige, hvad det var. Der var et eller andet, der faldt ned. Nå, men vi kører bare videre. Han siger, han vidste, selvom han holdt hånden over navnet osv., om en opgave var skrevet af en kvinde eller af en mand. Okay. Og måden han vidste på, det var, at hvis den var meget middelmådig, så var det som regel en kvinde. Hvis den var meget, meget ringe eller meget, meget god, så var det som regel mand. Mm. Tænker mænd mere vildt? Jeg er altid bange for sådan at stille kønnen op på den måde, ikke? Fordi selvfølgelig er der undtagelser for alting. Jamen prøv at høre, men de har jo det her tossehormon, testosteronen. Ja. Det er fordi, du efterlyste før noget mere vildskab, så kvinder skal lære noget mere mænd. Jeg kender det for mig selv, altså den der penalhuspige-tendens, hvor at man holder sig inden for reglerne og rammerne, og så gør man det godt. Så jeg kan også ikke genkende til det, det må jeg bare sige. Selvom jeg tror, du er glad for at sige det, fordi du er bange for, at det kommer dit gis for politikken efter dig, alle de andre feminister her med et øjeblik. Noget af det, der også er kendetegnende funktum, det er, at I er alt for selv iscenesættende, og I har en forvrænget kropsopfattelse, fordi man ikke længere ser nøgne hængebryster på stranden. Ja. Det er nok rigtigt. Ja, det synes jeg også er rigtigt. Jeg har selvfølgelig godt set nogle flere hængebryster på stranden, og bare nogle flere naturlige kroppe, eller hvad man nu siger. Det var også lidt det, du kom ind på før med YouTube, hvis vi skal tilbage til det. Der er det altså også fedt at se, som sidder uden makeup og så lægger det op, hvor man ser noget før og efter i forhold til alle bladene, som altid bare kommer med det perfekte. Og det er vi jo opvokset med, det synes jeg ikke er vores skyld, må jeg sige. Så det er også noget af det, som YouTube, som vi talte om i begyndelsen af programmet, de byder ind med. Det er netop også altså den her kropsopfattelse, som jo kan være forvrænget, når den formidles gennem medier, traditionelle medier, som I jo selvfølgelig har forladt, blader, tv og sådan noget der. Det gør YouTube så op med. Mm. Noget af det, I er offer, er der også en, der siger, ungdommen er offer for en generation af narcissistiske forældre. Det er jo sådan set det, som Mads Holger, han har siddet hele tiden og prylet på. Det er 68'erne, der ikke tænker på andet end sig selv. De er selvdyrkende, de er hedonistiske. Du skal ikke komme for meget i gang. Nej, vi har faktisk kun et halvt minut tilbage. Jeg kan sagtens være reaktionær på 30 sekunder, når du giver dig tid til at afrunde. Så skal du lige, du får 20 sekunder til at være reaktionær. Det er fint. Problemet med selviscenesættelse, den indvending, der altid indvendes mod samme, er sådan set ikke mod selviscenesættelse specifikt, men mod iscenesættelse under et, fordi vi lever det her senmoderne, dekonstruerede samfund. Så det vil sige, al herunder navnet sprogligt anklages altid for at være a priori noget ringe. Værsgo. Mads Holger, Natalia Larsen fra Fugtdal, Anna Vimose, vi er tilbage efter nyhederne, hvor vi studerer nærmere på ungdomskulturen og prøver i hvert fald, Mads Holger og jeg, at være lidt mindre reaktionære. Nu er der nyheder.